أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu hafta Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse 30. ve son cüz olan Nebe cüzünün, Amme cüzünün Amme suresinden sonraki ikinci sure olan Naziat suresini işleyeceğiz. Buradan sonraki geri kalan bütün sureler Mekki sureler. Mekki surelerin daha önce de ifade ettiğim üzere ortak bir özelliği var. Mekki surelerde cennet, cehennem, geçmiş kavimlerin kıssaları ve Allah azze ve celle subhanahu wa ta'ala'nın birliği gibi akide ve inanç esasları, ahiretle alakalı vaat ve vaid hükümleri nedir? Mevcuttur. O yüzden Naziat suresi de genel olarak başından sonuna kadar bu tarz konuları ve durumları ihtiva eden bir suredir. 46 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur bu surede. Ve Naziat suresinin adı söküp çıkaranlar manasına gelen neze Arapça bir şey bir şeyden çıkarmak demek. Yani bir şeyden ayırmak demek. Bu ayet ilk ayette geçen وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ ifadesinden sure Naziat suresi olarak isim almıştır. Genel olarak yani birçok surenin hatta tamamına yakınında surelerin isimlendirilmesinde ümmet arasında ittifak vardır. Ama bazı surelerin işte isimlendirilmesinde ihtilaf olmuştur. Mesela Gafir suresi ile Mümin suresi aynı sureye verilmiş iki isimdir. Alimler ihtilaf etmişler. O surenin adı Gafir midir, Mümin midir diye. Buna benzer bir iki surenin haricinde geri kalan bütün sureler genel olarak isimleri ilim ehli tarafından ittifak edilen surelerdir. Naziat suresi de böyle bir suredir. Ve ilk ayetinde Allah subhanehu ve teala وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ diyerek yemin ediyor. Daha önce de defalarca anlattık. Mahlukatın üzerine yemin etmek bize göre şirk, bizim işlememiz durumunda şirk olan bir durumdur. Ama alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teala Celle Celaluhu mahlukatından dilediğin üzerine yemin eder. وَالنَّعْزِيَاتِ غَرْقَ az önce de naziyat kelimesi hakkında söylediğim gibi söküp çıkaranlara yemin olsun ki. Burada söküp çıkartanlar ruhu söküp çıkartanlardır. Yani müfessirlerin cumhuru demişler ki burada irade edilen mana meleklerdir demişler. Allah yarattığı kullar olan meleklere ne yapıyor? Yemin ediyor. وَالنَّعْزِيَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Şimdi وَالنَّازِعَاتِ نَزَى söküp çıkarmak, غَرْقَى zorluk yani kötü bir şekilde söküp çıkarmanın adı. Şiddetli bir şekilde söküp çıkarmanın adı. Ki alimler münafık ve kafirin ölümü için ruhunun bedenden ayrılması ki ruh saydam bir maddedir, şeffaf bir maddedir. Beden madde dünyasında var olduğu için katı bir maddedir. Katı bir şeyin içerisinden sıvı saydam bir şeyi ayırmanın adıdır aslında burada anlatılan şey. Kafirin ve münafığın ruhu çekilirken, vücuttan böyle çıkartılırken tıpkı ıslak bir pamuğa bir tane ipin ucunda dikenin batırılıp içinden çekildiği zaman nasıl çekip çıkartır o diken etrafına pamuğu toplayarak işte kafirin ruhu da bedenden o şekilde çıkartılır diye İslam uleması izah etmiştir. Devamındaki ayette وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى gene söküp çıkartanlar demek ama bunlar yumuşakça söküp çıkartanlar. Bunlar da rahmet melekleri. Allah'ın askerleri, orduları. Daha önce de anlatmıştık. Allah'ın ordularının sayısını ancak O bilir. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak Rabbim bilir diye Allah başka ayette ifade etmişti. Müminlerin ruhu ise o kadar hafif ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehidin canının çıkması esnasındaki sızısından bahsederken diyor ki şehit canını Allah yolunda vermiş kişinin canı çıkarken sivrisinek ısırması var ya bir acı hisseder mi insan? Hissetmez. Sivrisinek ısınır kaşındığında anlarsınız siz sivrisineğin sizi ısırdığını. Hissetmezsiniz bile bir şeyin sizi ısırmaya çalıştığını. Nasıl bir acı hissediyorsa sivrisinek ısırdığında ki insan acı hissetmez. İşte müminin canını çıkartırken de melekler bu kadar şeffaf davranırlar. Bu bir müjdedir ama sakın bundan kimse kendini emniyet altına almasın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder iken Ayşe'nin hücresindeydi. Canı çıkarken Ayşe'nin hücresindeydi. Ve başını Ayşe'nin dizine koymuştu. Buhari ve Müslim'de yapılan rivayetlerde anlatılanı izah ediyorum. Ağzında elinde misvakla ağzını misvaklıyordu aleyhissalatü vesselam. O kadar mübalağalı misvaklıyordu ki ö diye ses geliyordu. Hani insan böyle kusacağı zaman ağzından ses gelir ya. Çok mübalağalı bir şekilde misvaklanıyordu. Bu da ruhun güzelleşmesi ve ruhun çıkması noktasında misvan faydalarından biri olarak alimlerin kitaplarında izah edilir. Ruhun çıkışını kolaylaştıran işlerden bir tanesidir diye alimler belirtirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi biri vefat ederken Ayşe'nin dizine başını koymuş, Ayşe dizi kopacak zannediyor yani. Ölüm sekeratı öyle peygamberi bile sıkmış ki aleyhissalatü vesselam'ı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e terleme olmuş, Ayşe'nin dizinde bir ağırlık olmuş. Yani ölüm sekeratı böyle ağır bir şeydir. Allah bizi hafifletsin onu. Ama insan ne kadar korkarsa korksun, Allah kahhar olduğu için, Allah insanları kendine zelil kıldığı için, ki İslam'ın diğer manası zelil olmaktır. Biz diyoruz Müslümanız, Allah'a karşı zeliliz. Allah herkesi kendine karşı zelil edecek. O korkuyu, o acıyı herkese yaşatacak Allah. Yani kaçışı yok bu iş. Kurtuluşu yok. Ama müminlere bir müjdesi var. O kolay olacak müminlere. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَى وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَى Yüzüp yüzüp gidenlere andolsun. Tabi burada ihtilaf edilmiş. Yüzenler bu denizlerdeki balıklar, canlılar mıdır? Yoksa meleklerin işte yerler ve gökler arasındaki gidip gelmelerine, yüzmek, işte dönmelerine, işleri idare etmelerine mi yüzmek ifadesi kullanılmış? Allah en doğrusunu bilendir. Dördüncü ve beşinci ayetle devam ediyoruz. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا Allah hep bunlara yemin ediyor, hepsine. Hala devam ediyor yeminine. Yarış edercesine emirleri yerine getirenlere. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى Sebeka öne geçmek demek bir hayırda, bir yarışta. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ O muhacir ve ensardan hayırda öne geçenlerden. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ Onlara güzellikle tabi olanlardan radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Burada Allah muhacir ve ensarı ne diye vasfediyor? Hayırda öne geçen insanlar. İslam uleması akide kitaplarını yazarken ümmet arasında iman bakımından kim faziletlidir diye bunu kitaplarına nakşederken derler ki İslam'a ilk girenler. İlk İslam'a girenlerin isimlerini sayarlar. Mekke'deki Müslümanlar, Mekke döneminde Müslüman olanlar, hicrete katılanlar, Bedir, Uhud, Hendek savaşına katılanlar diye sırayla gider bu şekilde. O hayırda öne geçen insanlar İslam güç değilken, İslam devlet olmamışken, ganimetler her yerden yağmıyor iken İslam'ı sadece bir grup, bir avuç mustazaf, zayıf, güçsüz insan topluluğundan oluşuyorken İslam ehli, işte öyle bir zamanda o kişiler ne yaptılar? Allah'a teslimiyetlerini ortaya koydular. Allah da onlara hayırda öne geçenler olarak isimlendirildi. Ve hala bugün bizler o insanlara rahmet okuyoruz. Hala bugün biz o insanlar için Allah'a hayırla dua ediyoruz. Bundan daha güzel bir, büyük bir mükafat olabilir mi? Biz öldükten 10 asır sonra insanlar bize hayırla yad edecekseler, insanlar bize rahmet okuyacaksalar, insanlar bize arkamızdan hayır dualarını gönderecekseler bu bize nimet olarak yeter de artar bile. Allah sahabeye hayırda öne geçtikleri için bu nimeti verdi. Ama hayırda öne geçmek öyle istemekle olsaydı zaten şeytan büyük bir mertebe istiyordu Allah'ın yanında. Adem o mertebeyi kazandığı için hasedinden dolayı düşman oldu. Münafıklar ve kafirler de aslında iman etmeyi istiyorlar. Allah diyor ki onlar isterler ve temenni ederler ki ah keşke onlar da iman etseler diye. Ayette çok açık bir şekilde ifade ediyor kafirlerin hepsinin iman etmek istediklerini. Ama Allah onlara iman nasip etmiyor. Onlar hasetlerinden kuduruyorlar. Allah Celle Celaluhu ehli kitaptan bahsederken diyor ki لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ Nefislerinde var olan haset sebebiyle sizi dininizden döndürmek isterler diyor. Ehli kitap kimdir? Yanında ilim olan insanlardır. Bugün yok mudur bu insanlar? لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin sünnetlerine tabi olacaksınız diyor. شِبْرًا شِبْرًا Karış karış onların yaptığı her şeyi yapacaksınız. Yahudi ve Hristiyanlar, iman ehli, tevhid ehli, sünnet ehli, sahabeye buğz ederken, haset edip düşmanlık ederken bu ümmetten müminlere edenler çıkmayacak mı? Bu ümmetten de Yahudi ve Hristiyanlar gibi azgınlaşmış, yanında kitaptan nasip olan. Çünkü Nisa suresindeki ayette Allah diyor, "Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi." Kitaptan kendilerine nasip verilenleri görmedin mi? Bak, kitaptan, ilimden nasip var yanlarında. İlimden bir parça var. Hayız ahkamını biliyorlar, nifas ahkamını biliyorlar, miras ahkamını biliyorlar, zekat ahkamını biliyorlar. Utu nasiben minel kitabi yu'minune bitcibti ve tağut. Tağuta ve cipte iman etmeyi istiyorlar. İlim sahibi bir adam tağutun ciptin ne olduğunu bilmez mi? Bilir ama iman bilmek değildir. Bugün nice insanla görürsünüz, tevhidi anlattığınızda, davet ettiğinizde biz onları biliyoruz derler. Onlara deyin ki evet siz biliyorsunuz ama bizle sizin farkınız, bizim bildiğimizi yaşamamız, sizin ise bildiğinizle övünüp bildiğinizi hayatınıza tatbik etmemenizdir. İşte böyle olan insanlar kendilerine kitaptan nasip verilen, tağuta ve cipte iman eden önceki kafirler, Yahudi ve Hristiyanlardan iman ehline haset ve kıskançlıkları olan diğer kafirlere benzemişlerdir ki Allah Celle Celaluhu Subhanehu ve Teala da bunların bu ayıplarından Kur'an'da izah ettiğimiz şekilde bahsetmiş ve bizi sakındırmıştır. O yüzden ilmi amel etmek için okursak ilim bizi bu gibi kötü bir sonuca vardırmaz. Ama ilim amel etmek için okunmaz ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadiste diyor, kim dünyalık bir meta için okursa kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz. Kim ilmi alimlerle münakaşa etmek için okursa şüphesiz o cennete giremez, cenneti kokusunu alamaz. Buna benzer rivayetler hadis kitaplarında, sahihlerde ve sünnenlerde dolup taşmaktadır. Kim okursa bunları çok açık bir şekilde görebilir. İlim okumak insanın tevazusunu arttırmalıdır, insanın amelini arttırmalıdır. Eğer ameli arttırmıyorsa o ilim fayda vermeyen bir ilimdir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inne azubike min ilmin la yenfe', Allah'ın fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى Haşyet duymayan, korku duymayan bir kalpten de sana sığınırım diye dua etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَى Hayırda öne geçen insanlardır bunlar. Melekler de burada hayırda öne geçmiştir. Çünkü Allah melekleri tarif ederken diyor ki وَلَا يَعْصُونَ اللّٰهَ ف۪ي مَا اَمَرَهُ Allah'ın emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmezler. Daha önce de bahsetmiştik. Öyleleri var sürekli kıyam ediyorlar. Öyleleri var sürekli secde ediyorlar. Öyleleri var sürekli ruku ediyorlar. Öyleleri var sürekli Allah'ı zikrediyorlar. Öyleleri var Beyt-ül Ma'mur'u tavaf ediyorlar. Gökteki taş onun etrafında tavaf edip Allah'a ibadet ediyorlar. Her biri bir işte. Allah ne emretmiş ise Celle Celaluhu o işle ne yapıyorlar? İştigal edip meşgul oluyorlar. فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا İşleri düzenleyenlere diyor Allah subhanehu ve teala yemin olsun ki. Şimdi normalde işleri düzenleyen mudabbirul emir olan Allah subhanehu ve teala'dır. Yani mudabbirul emir dediğimiz zaman kim anlarız biz? Alemler Rabbi Celle Celaluhu subhanehu ve teala'yı anlarız. Ama Allah burada Celle Celaluhu melekleri için işleri düzenleyenlere yemin olsun diyor. Demek ki bazen tesmiye yani isimlendirme eşit olabilir. Ama isimlendirmenin benzer olması keyfiyetin de benzerliğini gerekli kılmaz. Mesela Allah Celle Celaluhu peygamberinden bahsederken Tövbe 128'de لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Biz size öyle bir andolsun peygamber gönderdik ki size gelen sıkıntı ona zor gelmektedir. O size karşı rauftur, rahimdir. Rauf ve Rahim Allah'ın iki sıfatıdır. İsim, esma sıfatından iki isimdir. Allah'ın bu iki sıfatını Allah peygamberine de veriyor bu isimleri. Burada ismin benzerliği, keyfiyetin benzerliğini de gerekli kılmıyor. Çünkü Allah'ın Rahim sıfatının hakikati, keyfiyeti nedir? Ahirette yalnızca müminlere merhamet edecek olmasıdır. Rauf ismi gene Allah'a has şekildedir. Ama peygamberin rahim sıfatından kasıt merhametli olmasıdır. İsimlendirme aynıdır ama keyfiyet farklıdır. Öyleyse işleri düzenleyen olma noktasında isim kime aittir? Alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teala. Mudebbirul emir olan işleri düzenleyen alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'dur. Mudabbirul emir olan. Ama Allah bu işlerini kime yaptırıyor? Meleklerine yaptırıyor. O yüzden meleklerini de mudabbirul emir olarak isimlendirmiş. Fel mudabbirati emra. Bulutları taşırlar, yağmurları taşırlar. Bu gibi doğa olaylarıyla Allah'ın memur melekleri nedir? Hali hazırda mevcuttur. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ O gün yeri şiddetli bir şekilde sarsar. O günden kastı kıyamet günüdür. Deprem, yani şiddetli bir deprem, bütün dünyayı sallayan şiddetli bir deprem o gün işaretindendir zaten. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok hadis sabit olmuştur ki kıyametin alametleri kıyamete yakın depremlerin artmasıdır. Alametlerinden biri de depremlerin artmasıdır. Nitekim son dönemde dikkat edilir ve bakılırsa gerek Türkiye'de gerek dünyanın birçok coğrafyasında çok şiddetli depremler meydana gelmektedir. Toplu ölümler meydana gelmektedir. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Volkanik dağların, sönmüş volkanik dağların tekrardan harekete geçmesi ki volkanik dağlar depremleri tetikleyen unsurlardır. Çünkü o volkanik dağlardan çıkan yüksek enerji yer kabuğunun merkezinden yukarı doğru çıkarken titrer. Ama tabii hani jeologlar bu işi böyle sebep sonuç ilişkisiyle anlatıyorlar da bunları harekete geçiren ve durduran alemden Rabbi Allah'tır. Hatta yaşanmış bir kıssa vardır. Ateistin bir tanesi çocuğu hasta olmuş. Kardeşimizin anlattığı bir kıssadır. İbretlik bir kıssa olduğu için anlatıyorum. Ateistin bir tanesinin çocuğu artık ağır bir hastalığa girmiş, ölecek yani. Doktor diyor mikrop yayılmış. Bütün vücut gitmiş. Hani bekliyoruz yani. Kaç saat, kaç gün Allah bilir. Adam tabii fıtratta var, Allah koymuş. İnsanda bir güce yalvarma gibi bir şey var. Yani güçsüz kaldığı anda, sebepler bittiği anda bir güçten yardım dilemek gibi bir fıtrat var. Adam secde ediyor. Ateist diyor, varsan diyor bu çocuğa şifa verirsin. Ben de sana iman ederim diyor. Yoksan zaten kaybedecek bir şeyim yok diyor. Adam secdeden kalkmadan doktor geliyor içeri. Diyor ki bir mucize gerçekleşiyor. Bedendeki bütün mikroplar yok olmaya başladı diyor. Mikropların Rabbi de, hücrelerin Rabbi de, bütün kainatın Rabbi de her şeye kadirdir. Sadece ol der, فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ O da hemen oluverir. Allah'ın irade etmesi, Allah'ın dilemesi ve istemesi yeterlidir. Ama Allah bizim her istediğimizi dilemek zorunda değildir. Haşa Allah bize itaat etmez. Biz Allah'a itaat ederiz. Allah dilediği zaman dilediğini yapandır. Netice itibariyle bu depremleri, bu sebepleri, yer kabuğundan çıkan işte o yüksek enerjinin deprem şeklinde tezahürünü takdir eden, dileyen kimdir? Alemden Rabbi Allah Celle Celaluhu'dur. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ Peşinden bir diğeri gelir. Arda arda şiddetli deprem şeklinde gelecek o gün, kıyamet günü. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ Daha güçlü, daha kuvvetli, daha şiddetli bir şekilde. Ve devamındaki ayette قُلُوبُ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةِ diyor. O sarsıntıyla, gürültüyle beraber kalpler korkuyla dolar. Hani derler ya düşen uçakta ateist olmaz diye. Korku geldi mi herkes yalvarmaya başlar. Depremde malumdur biliyorsunuz. 17 Ağustos 1999 Adapazar mı depremi? Kocaeli depremi işte. O deprem varken 17 Ağustos tarihinde adamlar sabah namazına zannedersin cuma namazı. Herkes camiye koşmuş. İnsanoğlu fıtraten kafası sıkıştı mı Allah geliyor aklına. Çünkü Allah genişlikte akla getirecek bir varlık değil onlara göre haşa. Oysa ki biz Müslümanlara göre Allah aklımızdan hiç çıkarılmayacak bir ilah. Öyle takdir edilmesi gereken bir ilah. Ayette dediği gibi Celle Celaluhu'nun وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah Celle Celaluhu hakkıyla ne yapamadılar? Takdir edemediler. İnsanoğlu Allah Celle Celaluhu hakkıyla takdir etseydi sadece başı sıkıştığında değil, bolluk anında da ne yapardı? Rabbini tesbih edip yüceltirdi. Absaruha haşya devamındaki 9. ayette diyor ki, bakışlar haşyetle dolmuştur, korkuyla dolmuştur. Şimdi kalp ürperirse bakışlara yansır. Aslında burada bir şeye daha işaret vardır. Kalp ve göz birbiriyle bağlantılı bir şeydir. Gözler kalbin aynasıdır diye bir söz vardır ya, o öyle şarkılarda, şiirlerde geçerdi. O aslında şeriata dayanan bir hakikati olan bir sözdür. Ebsaruha haşi'a. Kalpler ürperdikten sonra gözler de haşyet dolmuştur. Yani kalbin korkusu, kalbin cesareti, kalbin gücü, imanı Her şey nereden dökülür? Gözlerden dökülür. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dinde derin anlayışla güzel suret, güzel vecih münafıkta bir araya gelmez diyor bir hadiste. Dinde derin anlayışla beraber güzel suret, güzel sima, güzel vecih münafıkta bir araya gelmez. O yüzden bazen hak yolun işaret ve karineleri vardır ki insanların gözleri, insanların fiziksel yapıları, onların üzerinde oldukları yolun, üzerinde oldukları inancın hak mı batıl mı olduğuna ne yapar? İşaret ve delalet eder. يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ O gün kafirler derler ki, biz dünyadaki ilk halimize mi döndürüleceğiz? Artık önce bir sura üflenmiş, her şey yok olmuş. Artık olaylar gerçekleşiyor. Kafirlerin, biliyorsunuz müşrikler sınıf sınıftılar, tabaka tabakaydılar. Burada müşriklerin bir grubuna reddiye var. Onlar da dirilişi inkar eden grubu. Dirilişi kabul eden müşrikler de vardı. Daha önce bunu izah etmiştik başka ayetlerde. Devamındaki ayette diyor ki, اَيْذَا كُنَّا اِذَا مَنْ نَخِرَةً O kafirler sözüne devam ediyorlar. Diyorlar ki biz işte toz parçası, kemiklerimiz toz parçası olmuşken tekrardan mı bir araya getirileceğiz? قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Dediler ki o takdirde bu zararına bir dönüş olur. Yani bak tam kesin de konuşmuyorlar hani tam kesin dirilmeyeceğiz diye. Hani dirilirsek zarar edeceğiz biliyorlar. Kendi yaptıklarına şahitler. Çünkü insan eliyle yarına neyi takdim ettiğini bilendir, görendir. O yüzden yarın Allah'ın huzurunda nasıl karşılaşacağına bakmak isteyen kendini bir hesaba çeksin yeter. Hesabın sonucunda sınıftan geçiyorsa ahirette de geçer inşallah. Hesabın sonucunda kendi kendini sınıfta bırakıyorsa öbür tarafta da malumunuzdur ki sınıfta kalacaktır insanoğlu. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاهِدَ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki doğrusu bu dönüşe sadece bir tek çığlık yetecektir. Yani hani bu vaat edilen, korkutulan gün var ya ona bir çığlık yetecekten kasıt surun üfürülmesidir. Biliyorsunuz yani bütün korkutucu olaylar mesela bir ülkeye savaş ilan edildiği zaman hemen sirenler çalar. Herkes korkuyla beraber koşturmaca, panik ortamı, herkes saklanmaya çalışır. Böyle bir panik ortamı oluşur yani. Kıyametin önünde de bir ses geliyor, sura üfürülüyor. Allah herkese korku salıyor. Herkese. Normalde böyle işaretler yokken zaten korkmayı emretmişti. Madem siz öyle çok insanoğlu olarak argo tabirle erkeklik yapıyorsunuz, madem siz... Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah diyor ki ben korkuturum zaten. Benim gücüm var. Buna irade ettiğim anda oluyor. O sura üfürülmesiyle beraber bütün kalplere müthiş bir korku doluyor. Her taraftan müthiş bir uğultu, müthiş bir gürültü. Allah bazı kavimleri sesle helak etmiştir. Sadece ses. Niceleri vardır. Gök gürültü dedi mi yastığın altına kafalarını sokarlar. O adamlar genelde şeytanlaşmış insanlardır. Çünkü Allah Bakara suresinin 2. 3. ayetinde anlatır. İşte gökte o münafıkların misali gökte işte şimşek çaktığında o aydınlığın bir an olsun kısa bir müddet ortaya çıkması sonra yok olması gibidir. Onlar bir an böyle iman edecek gibi davranırlar. Çünkü iman nurdur, ışıktır. O imana birazcık gelirler. Sonra hemen şimşek gibi söner. Ondan sonra hiç aydınlığı görmemiş gibi karanlıkta şirkte devam ederler. Çoğu insan böyledir yani. Tevhidin kenarına gider gelirler böyle. Gezerler sahilde gezer gibi böyle. Yani böyle gireyim mi girmeyeyim mi, gireyim mi girmeyeyim mi pazarlığındadırlar. Mekke'nin fethinde Ebu Sufyan, işte Mekke fetholunmuş, savaşmadan alınmış, insanlar İslam'a giriyorlar. Koca gücü görmüşler, binlerce ordu gelmiş yani. 40 kişiyi kovarak çıkarmışlar, hatta suikast düzenleyip öldürmeye çalışmışlar. 40 kişi olmuş, 40 bin kişi gelmiş Mekke'ye. Mecbur teslim edecekler, isterseler teslim etmesinler. Teslim olmuşlar, Müslüman olacaklar. Ebu Sufyan'a diyorlar hadi Müslüman ol. Sen de ki teslim oldum, ben de bu inançtayım, sizin gibi inanıyorum. Ya diyor diyeceğim de diyor bazı şüphelerim var. Ömer diyor vallahi diyor çabuk söyle yoksa diyor şu kılıçla o kafanı keseceğim şüphe müphe kalmayacak kafanda diyor. Ömer'in küfre karşı şiddetliği, Ömer'in radıyallahu anhu'nun kafirlere karşı tavizsizliği burada da tekrar bu kıssada da görülmektedir. Netice itibariyle İnsanlar, kafirler daha doğrusu hep şüphe içerisindedirler. Şüpheyle yaşarlar, çelişkilerle yaşarlar. Ama mümin akidesi salim olduğu için akideki kalpte bağlanan şeydir. Rahat uyur, rahat kalkar. İnandığı şeyin ne olduğunu biliyordur. Şüphe etmez. Şüphe kafirlerin dininin bir gereğidir. Ama şüphesiz, tavizsiz bir şekilde iman ve yola devam ancak müminler topluluğunun bir vasfıdır. فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَ Hepsi hemen kendilerini toprağın üstünde mahşerde bulacaklar. Yani bir çığlık gelecek. Diyor hiç merak etmesinler. Yani nasıl olacak bu kadar adam, bu kadar şey yok olacak tekrardan deyince. Bir çığlığa bakar, ardından bir ol dememize bakar ve bir bakacaklar ki mahşer yerindeler, toprağın üstündeler. Hepsi diriltilmişler. Hepsi Allah'ın huzuruna getirilmişler. Öyle çok uzak görüyorlar, bizim için çok basittir diyor. Öyle zannettikleri gibi zor bir şey algılamasınlar. Allah burada insanların akılsızlığını aslında işaret ediyor. Ne kadar kasır akıllarının var olduğunu, hakikati tasavvur etmekten ne kadar uzak olduklarını ortaya koyuyor. Devam ediyor. Hel atake hadithu Musa. Musa'nın haberi sana gelmedi mi diyor. Hani onlar böyle zannediyorlar, azabımız onlara gelmez, gücümüz yetişmez. Allah diyor hel atake hadithu Musa. Musa'nın haberi gelmedi mi? Hepsi inanıyorlar Musa. Yahudiler de inanıyorlar, Hristiyanlar da inanıyorlar. Hepsi diyorlar ki Allah'ın peygamberidir Musa. O yüzden Yahudiler de çocuğuna Musa adını koyuyor, Hristiyanlar da Musa adını koyuyor. Allah'a iman ettiğini söyleyen bütün kavimler ateistlerin dışında Musa'yı tazim ediyorlar. Yüce bir insan olarak görüyorlar. Musa'nın haberi gelmedi mi onlara? Ne olmuştu Musa'ya? Allah devam ediyor. İznâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuva. Mukaddes vadi olan, kutsal vadi olan Tuva vadisinde hani Rabbin ona nida etmişti? Rabbin seslenmişti Musa'ya. Şimdi Musa aleyhisselam başka ayetlerde anlatıldığı üzere Kur'an'da özellikle Taha suresinde Musa aleyhisselamla Firavun arasındaki geçen diyaloglar çok fazla anlatılır. Başka başka surelerde anlatılır Yunus suresinde. Musa aleyhisselam Firavun'un kavminden birini tokatla öldürdüğü zaman kendisinin öldürülmesinden korkup o zaman Ürdün bölgesine kaçıyor. Ürdün'de de Şuayb aleyhisselam var. Şuayb aleyhisselam da peygamber. Onun da kızları var. Şuayb aleyhisselamın kızları kuyu başına koyunları getiriyorlar şey yapmak için, sulatmak için. Meşhur kıssadır, İsrailiyatlarda vardır, kitaplarda geçer. Kızlar koyunlarını getirdiği sırada Musa aleyhisselamın edeple kenara çekildiğini, hani ta ki onlar koyunlarını rahatça sulasınlar diye şey yaptığını, bir tavırın içerisine girdiğini görünce kızlar anlıyorlar ki bu salih biridir. Bu da ortaya koyuyor ki insan hal ve hareketlerinde yaptıklarıyla kalbindeki salahiyetini insanlara gösterebilir. Ameller kalpteki hastalığı veya şifayı ortaya koyan işlerdir. Yani bir insana bakıldığında bu zan salihler tarafından tabii altın çizim. Şimdi halk bize baktı mı terörist diyor. Adamlara akşama kadar teröristleri sakallı diye göstermişler. Adam başka bir şey tefekkür edemez ki yani. Haklı yani onu tefekkür etmeye. Karıncanın biri atın bastığı nalın içinde var olan suya düşmüş. Boğuluyormuş falan, bir tane çöpün üstüne düşmüş. Ya Rabbi demiş, ne ummanlar yaratmışsın falan. Bilmiyor ki dışarıda okyanus var, atın bastığı nal ufacık bir yer. Şimdi beyni ondan dolduğu için, ancak onu tefekkür edebildiği için karınca öyle düşünüyor. Akşama kadar televizyon, gazete, dergi, sağda solda billboardlar, sakallılar terörist diye gösterirse de tabi adam bizi gördüğünde terörist aklına gelecek. Bizi salihler gördüklerinde, Allah'a yakın olan, basiret ve ilim sahibi insanlar, ibadet düşkünü, Allah'ın muttaki kulları bizi gördüğünde hayırla şehadet ediyorsalar, İşte bizim kalbimizdeki salahiyet de o orandadır Allah katında. Ama yok, insanlar, aynı salih insanlar bizim hakkımızda bu şehadette bulunmuyorsalar, o zaman bizim kalbimizde ne yoktur? Salahiyet yoktur, fesat vardır bizim kalbimize. Kendimizi kontrol etmemiz gerekir. Musa'nın bu halinden bunu anlayınca kızlar taş atarak, konuşmadan taş atarak yolu gösteriyorlar. Musa da onların edepli kızlar olduğunu görünce ki, böyle edepli kızları ancak edepli bir baba yetiştirir mantığıyla. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok hadisler var. İşte üç kız yetiştirip, evlendirip, iffetiyle, namusuyla bir baba eğer kızlarını böyle terbiye ederse ona işte cennet verilir. Ben cennette onunla şu iki parmak gibiyim vesaire. Buna benzer farklı farklı lafızlar, rivayetler mevcuttur. İslam'da kız yetiştirmek edeple, ahlakla ve ondan sonra yetiştirdikten sonra onu namusuyla, iffetiyle beraber salih birini evlendirmek her babanın yapması gereken görevlerden bir tanesidir. Musa bunu anlayınca kızların taş atarak yol gösterdiği yoldan önlerinde gidiyor. Ve geliyorlar ki Şuayb aleyhisselam, Şuayb'le konuşuyor aleyhisselamla. Şuayb aleyhisselam ona yardım ediyor, saklıyor, barındırıyor orada. ve kızlarından bir tanesini Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a nikahlıyor. Salih olduğunu görünce kızlarından birini Musa Aleyhisselam'a nikahlıyor, evlendiriyor. Daha sonra Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlendikten sonra kendi memleketine geri dönerken Tuva Vadisi denen yerden geçerken, ki burada bir şey daha işaret vardır. Şeriat bazı bölgeleri ve mıntıkaları mübarek ve mukaddes kılmıştır. Şimdi bizim halk şeriata bakmaz, kendi belirliyor. Şeyh bilmem ne ölmüş, onun mezarı varmış, bura mukaddes bir yer, bura mübarek bir yer. Eyüp Sultan tapıyorlar. Vallahi ne ayet var ne hadis var. Ben 25 senedir orada oturuyorum. Müslüman olalı 5 sene oldu. 5 senedir sadece yolum düştüğü için sahilden geçiyorum yani. İçine girip bakmadım bile, durmadım, gitmedim. Evimde kıldığım namaz orada kıldığından daha hayırlı. Evimde yaptığım dua orada yaptığım duadan daha hayırlı. Bir yerin mübarekliği ve mukaddesliği insanların kafalarından uydurduğu şeyle belli olmaz. Şeriat oraya mukaddes ve mübarek diyorsa orası mübarektir. Tuva Vadisi bunlardan bir tanesidir. Mekke'nin haram bölgesi, Mekke ve Medine'de haram bölge olarak bilinen mikat bölgesinin içerisi, haram bölge diye ifade edilen yer, orası da mübarektir. Çünkü Allah ayette Mekke'yi mübarek belde olarak isimlendirmektedir vesaire. Buna benzer Makam-ı İbrahim'in arka bölümü, Kabe, bunlar hep mukaddes şeylerdir. Şeriat bunları mukaddes ve mübarek kılmıştır. Bunların haricinde şeriatın mukaddes ve mübarek kılmadığı yerlere kutsiyet ve mübareklik vermek bidattır, pisliktir, sonradan çıkarılmıştır, şirkin kapısıdır. Niceleri bu baptan şirke düşmüşlerdir. İznâdâhu rabbuhu, Musa oradan dönerken Rabbi ona nida etti. Ama tabi başka ayetlerde öncesi anlatılıyor. Musa aleyhisselam diyor ki inni anestu nâra, ben bir ateş gördüm diyor. Yolda giderken gece vakti dağ tarafında, o dağ gidip müşahede etmeyi Allah bize nasip etti. Biz gittik baktık oralara. Musa aleyhisselam, Cebeli Musa diyorlar Mısırlılar. Mısır'da şu anda, Mısır İsrail sınırında. Cebeli Musa diyorlar, Musa dağı diyorlar. Musa aleyhisselamın hatta orada ibadet ettiği dağın zirvesinde, 3000 metre yukarıda dağın zirvesinde ibadet, yani bir kişinin namaz kılabileceği kadar bir yer var, taşlardan konulmuş. Musa orada Rabbi ile baş başa 40 gün Rabbinden öğütler, nasihatler, Rabbinden talimatlar alıp sonra gidip kavmine bu talimatları iletiyordu Musa aleyhisselam. O ateşi görünce, ışığı görünce Musa diyor siz bekleyin ben geleyim. Musa aleyhisselam dağa çıkınca işte iznâdâhu rabbuhu, Rabbi orada nida ediyor Musa aleyhisselama. Burada Allah konuşuyor Musa ile. Kellemallahu Musa teklime. Allah Musa ile konuşmuştur. Kellemallahu Musa, zaten Allah Musa ile konuştu demektir. Teklime manayı kavileştirmektir. Yani Allah konuşarak konuştu yani Musa ile. Burada kime reddiye var? Cehmiye ve Mutezile mezhebine, sapık fırkalara reddiye var. Onlar demişler ki Allah konuşmaz, niye? Allah konuşur dersek yarattıklarına benzer demişler. Akılla yola çıkmışlar. Allah'ın konuşmasını inkar etmişler. Aslında biraz Allah'ın zatı hakkında şu toplumda konuşun. Onlar da bu mezhebe varmaya yakınlar zaten. Diyorlar ya Allah mekan izafe edilmez. İşte Allah ne, Allah her yerdedir. Şimdi Allah her yerdeyse affedersin her yer kelimesinin içerisinde tuvalet de var. Genel ev de var, meyhane de var. Çünkü yer dedin mi hepsini içerisine alan bir sözdür yani. Allah her yerde demek sözü bir kere sakat bir sözdür. İnsanı lazımına göre dinden çıkartacak bir sözdür. Dolayısıyla Allah subhanahu ve teala azze ve celle'nin bu sıfatlarını biraz tefekkür eden o dönemki kafirler böyle sapık bir mezhebe gitmişler. Allah mekandan münezzehse, Allah'ın eli yoksa, yüzü yoksa o zaman demişler Allah konuşmaz. Allah görmez, duymaz, haşa bilmez demişler. Çünkü bilirse insana benzer, duyarsa insana benzer, konuşursa insana benzer deyip Allah'ın sıfatlarını inkar etmişler ki bunlar apaçık Kur'an'ın naslarını yalanladıkları için ümmet bunların tekfirine icma etmiştir. Bunların İslam'dan nasibi olmayan kafir birer zümre olduğuna selef-i salihin, sahabe tabin, etbaat tabin hükmetmişlerdir. İznâdâhu Rabbun nida etti. Nasıl etti bilmiyoruz. Keyfiyetini Allah bilir. Musa nasıl duydu onu da bilmiyoruz. Allah Celle Celaluhu bilir. Allah Musa ile konuştu. Mukaddes bir vadi olan Tuva Vadisi'nde. İzheb ilâ firavne innehu tagâ. Firavuna git, şüphesiz Firavun ne yaptı? Azdı. Tagâ, tağut kelimesinin aslıdır, azmaktır. Tağut mastar halidir, isim halidir. Tağut, azan herkese verilen genel bir isimdir. Firavun da o dönemde Mısır beldesindeki kralların adıdır. Aslında Firavun genel bir isimdir. Habeşistan'da krallara Necaşi denirdi, Türklerde sultan, eski Türklerde kan, han, değil mi? Cengiz Han, bilmem ne, Kaan. Bunlar hep Türklerin yöneticilerine, reislerine, krallarına, idarecilerine verdikleri isimleridir. Hicaz bölgesinde, Yemen bölgesinde başka isim verilir, başka bölgelerde başka isim verilir. Bunlar hep ünvandır. Musa Aleyhisselam'ın tarih rivayetlerine göre mücadele ettiği Firavun ikinci Ramses'tir. Mısır tarihinde anlatılan ikinci Ramses denen kafirdir. Musa Aleyhisselam'a karşı koymuştur. Onun ve beraberindeki müminleri ne yapmıştır? Bastırmaya çalıştırmıştır ki Yunus suresinde başka surelerde bunu anlatan birçok ayet vardır. Firavun'un zulmü anlatınca Allah subhanehu ve teala evlerinizi mescit edinin, gizlenin diye Musa ve müminleri emretmiştir. O kadar zulümler yapmıştır ki Allah birçok ayette diyor, hatırlayın ey Beni İsrail, biz sizi diyor bir azaptan kurtarmıştık. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ O Firavun ki sizin erkek çocuklarınızı öldürüyordu, kadınlarınızı yaşatıyordu sırf zürriyetinizi kurutmak için. Hani İsrailiyattır, Nemrut da görmüş, başkaları da görmüş, Firavun da rüyasında görmüş. Rüyasında işte Beni İsrail'den birinin kendi saltanatını yıktığını görmüş. O yüzden erkek çocuklarını öldürüyor. Hatta filmlere falan da bu konu olur. Ama İsrailiyattır bu bilgiler tabii ki. Hatta şöyle izah edilir rüya tabirinde. Mesela uykusunda rüyasında bir kayıp çocuk bulduğunu gören olursa işte o düşman kazanacak demektir. Çünkü Firavun Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un hanımı nerede bulmuştur? Nehrin kenarında bulmuştur. Çünkü erkek çocuklarını öldürüyorken Musa Aleyhisselam ne yapmıştır? Annesine vahyetmiştir Musa'nın Allah Celle Celaluhu. Vahyedilen iki kadın var. Biri Meryem Aleyhisselam, biri de odur. Ama onlar vahiy aldılar diye peygamber olmazlar. Alimler ihtilaf etmişler. Kadından peygamber olur mu olmaz mı? Demiş bir grup olur. Ama nebidir. Tebliğ görevi yoktur. Resul olamaz kadından demişler. Resulün görevi tebliğdir. Bir grup da demişler ne nebi olur ne resul olur. Allah Kur'an'da arıya da vahyettiğinden bahsediyor. Diyor biz arıya vahyettik. Yani burada vahiyden kasıt ne yapacağını ona öğretmektir. O ilmi ona vermektir. Allah da ilham yoluyla Meryem Aleyhisselam'la Musa'nın annesine ne yapmıştır? Ne yapacaklarını vahyetmiştir. Dolayısıyla burada bir noktaya dikkat çekmek lazım. Son dönemde kafirler her şeyi ele geçirdikleri için, küfür her yere yayıldığı için filmlerde özellikle alay konusu ediyorlar bu mevzuyu. Yani komedi filmlerinde işte bir tane kral var, erkekleri kesiyor, işte kızları yaşatıyor. Annesi var işte bir tane erkek çocuğunu nehre koyuyor. Kral o çocuğu alıyor. O çocuk işte böyle abidik gubidik hareketler yapıyor. Milleti güldürüyor. Bunların hepsi küfürdür. Müslüman bunlara rıza gösteremez. Bunlara gülemez. Bunları izleyemez. Bunların hepsi şirki ve küfrü yaymak için şeytanların ihdas ettiği, insanların önüne koydukları pisliklerdir. Vakıada çok yaygın pislikler olduğu için hatırlatmakta fayda gördüm ve bütün kardeşlerimi ve nefsimi bu tarz pisliklerden sakındırıyorum. Çünkü bunlar İslam'la alay etmek için İslam düşmanlarının ihdas ettiği birer bataklıktır. Musa Aleyhisselam Allah emretti. İzheb ila firavne innehu taga. O azdı git ona. Azan herkese gitmek, emri bil maruf yapmak, nehy anil münker yapmak, peygamberlerin ve peygamberlerin yolunu takip eden herkesin genel görevidir. Fekul helleke ila en tezekke. Ona de ki seni tezkiye edeyim mi? Seni tezkiye edeyim mi? Bakın Musa önce ya Firavun işte bir Allah var o bizi yarattı gel ona ibadet değil bak. Önce soruyor. Niyetin var mı senin temizlenmeye? Tezekke temizlenmek tezkiye olmak demektir. Çünkü Firavun malı var. Çünkü Firavun'un askerleri var. Firavun'un adamları var. İstediği her şey var. Demiyor mu ayette Allah Firavun'un söylediğini nakletmiyor mu bize? Firavun diyor ki kavmine ya kavmi diyor. Eleyse mülkü Mısrali, Mısır'ın mülkü benim değil mi? Ve hâzil enhâr, bu nehirler tecrî min tahti, benim ayaklarımın altından akan bu nehirler bunlar benim değil mi? Bu mülkler bu kadar şey benim değil mi diye Firavun kavmine kendi yolunun hak olduğunu mülkle ispat etmeye çalışıyor. Bugün çokları var ya, ya biz diyor bu kadar sayıya ulaşmadık mı? Bu cemaat mi batıl? Bu kadar gücü yok mu? Yani ne olur yani? Firavun'un da o kadar gücü vardı. Güçle hak veya batıl ölçülmez. Netice itibariyle Musa'ya Allah önce şeyi emrediyor tebliğine. Karşı tarafın kastını ortaya çıkarması. Şimdi kardeşim bir tane Müslümanın İslam'a girmesine vesile olmuş. Şöyle anlatıyor. Bu birinin evinde kiracı olarak oturan bir Müslüman. Bakıyor öbür amca da camiye gidip gelen, müezzinlik yapan, işte sakallı böyle muhafazakar bir amca. Bu amca geliyor kapısını çalıyor bir gün. Diyor ki ya kardeş diyor kusura bakma bir şey soracağım da merak ediyorum kafamı kurcalıyor. Sen sakallı, karın çarşaflı, peçeli bir gün seni görmedik camide. Niye gelmiyorsun sen? Diye soruyor. Merak ettim izah eder misin? Dayı diyor eğer anlamak için soruyorsan izah edin. Ha yok muhabbet olsun diye soruyorsan kusura bakma boş vaktim yok diyor. Hele bir anlat bakayım diyor nedir ne değildir. İçeri davet ediyor 40-45 dakika anlatıyor. Tabi bu beyninden şok yemiş hale dönüyor. Ertesi gün geliyor tekrar kapıyı çalıyor. Selamu aleyküm aleyküm selam ne oldu? Sen beni mahvettin diyor ya. Bu kapıdan içeri girdiğim güne lanet olsun diyor. Hele bir çekil kenara giriyor içeri devam et diyor anlatmaya. Anlatıyor ve Müslüman oluyor kardeş. Şimdi kardeşim burada tebliğ usulü Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a geldiği gibi ve yaptığı gibi bir tebliğ usulü. Karşı tarafın kastını ve niyetini ortaya çıkarmak. Adam soru soruyor. Bu böyle mi? Anlatıyorsun kabul etmiyor. Peki buna ne diyorsun diyor. Ya ötekini ne yapacaksın? Bunu da teslim oldun mu hakka ötekine geçelim? Veya sen hakka teslim olmak, hakkı öğrenmek, amel etmek gibi bir derdin var mı ki senden? Oturalım konuşalım. Seni tezkiye etmeye çalışalım. فَقُلْ هَلَّكَ اِلَا اَنْ تَزَكَّى De ki sen tezkiye olmak istiyor musun? İster misin seni tezkiye edeyim? İyi bir yere gelesin. وَاَهْدِيَكَ اِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَى Sana hidayet edeyim, yolu göstereyim. اِلَا رَبِّكَ Rabbine giden yolu göstereyim. Hani birileri zannediyor Firavun demiş ben ilahım. Gelin bana ibadet edin. Adam ilahım dese niye desin seni Rabbine hidayet edeyim? Firavun o kadar ahmak değil. Anası belli, babası belli. Nasıl ilah olacak? Geri zekalı mı bu adam? Bu kadar mülkü aptallıkla ulaşmadı ya bu adam. Herhalde zekiydi ki bu kadar kavmi kendine itaat ettirmiş. Diyor ki وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ Rabbine seni hidayet edeyim. فَتَخْشَ Hidayet olursan da korkarsın o Rabbinden. Şu an korkmuyorsun o Rabbinden. Rabbin diye izafe ediyor Musa Firavun'a. Musa Firavun'a izafe ediyor. Rabbine seni çağırıyor. فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى Büyük ayetimizi gördü. Nedir büyük ayet? Tabi devamında kıssanın Kur'an tafsilatıyla anlatıyor başka ayetlerde. Kıssanın devamında sihirbazları topluyor. Musa onları sihrini yok ediyor. Elini göğsüne koyuyor. Elinde nurla, ışıkla çıkartıyor. Birçok Allah mucize gösteriyor Firavun'a. Önce itaat etmiyor. Allah onlara çekirge yağdırıyor, kurbağa yağdırıyor. Öyle değil mi? Ayetlerde anlatıyor Allah subhanahu teala. Lanet olarak. Diyor Musa Rabbine dua et. Rabbim bunu kaldırsın. İman edeceğiz. Allah'a dua ediyor Musa. Sen kurbağa çekirge yağmurunu kesiyor. Bu tekrar küfrediyor Firavun. Yani böyle zalim bir insan. Allah'ın diyor büyük ayetlerine göre فَاَرَاهُ لَا يَتَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى Yalanladı. Yalanlamanın ardından hemen isyan geldi. Günahkar insanlar yalanlama merhalesini çoktan geçmiş olan adamlar. Böyle yalanlamayıp arada sürüncemede kalan adamlar bakıyorsun biraz da Allah'tan korkan tipler. Müşrikler ama gene bildiği haramda çekiniyor Allah'tan. Tevhidi anlamıyor ama çekiniyor öbür meselelerde Allah Celle Celaluhu. Çünkü yalanlamanın ardından artık inatla beraber isyan geliyor, fısk geliyor, azgınlık geliyor, doymazlık başlıyor artık. Bu toplumlarda olduğu gibi. Önceden yalanlamıyordular, cehalete düştüler. Şimdi artık açıktan yalanlamaya başladılar. Açıktan, dün gizliden yapılıyordu, bugün açıktan artık her şey ortada. İsteyen düşünce özgürlüğü zaten. Allah'a küfretmişin etmemişin. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim diyor terörist olmakla suçlanıyorsun. Kalk savun kendini diyor. Dedim benim kimseyle bağlantım yok ama Allah'la bir bağlantım var. Müslümanım. Dedim bu ülkede Allah'a küfretmek düşünce özgürlüğüyse ben de sizin devletinizin kanunlarına küfrediyorum. Ne var ki bunda dedim yani. Siz benim Rabbime küfrediyorsunuz suç olmuyor da sizin kanunlarınıza küfredince mi suç? Dedi Allah'a küfretmek suç bu ülkede. Ya dedim ben anayasayı okudum öyle bir madde görmedim. Atatürk'ü koruma kanunu var onu biliyorum. Yani Atatürk'e ben şimdi buradan dümdüz gitsem Ben baş açacaklar Atatürk'e hakaretten 3 seneden 10 seneye kadar, şu seneden bu seneye kadar giydiriyorlar tabii. Kendi oyuncak yapmışlar. İstediğine arttırıyor cezayı, istediğine azaltıyor. Her şey tiyatro böyle, komedi böyle. Ben dedim anayasayı okudum. Atatürk'ü koruma kanunu var ama Allah'a küfretmenin suç olduğuna dair bir şey yok. Dedi var, düzgün okumamışsın. Dedim bu kadar hukukçu toplanmış. 3 tane hakim, 1 tane savcı, bu kadar da avukat. Hiçbiriniz bilmiyor mu bu maddeyi, dedim, anayasada nerede yazıyor? Hangi maddede yazıyor? O kafir yalan konuşuyor ki Allah'a küfretmek bu ülkede suç değil. Resulullah'a da küfretmek suç değil. Önder Sav etti. Açsaydılar ya dava, ceza açsaydı. Mısır'da biri etti Twitter'dan, işte sosyal paylaşım sitesinden. Adama idam cezası verdiler Mısır'da, Libya'da falan. Yani oralarda bir çıksınlar desinler bakayım, sokakta kahrolsun şeriat diye. Hadi yapsınlar bakayım yani. Oralarda yapamazlar. Burada artık millet batılılaşmış. Batının bir kopyası olmuş, versiyonu olmuş. İster istemez ağzına gelen ağzına geleni konuşuyor her önüne gelen. Yalanlamanın ardından isyan ve fısk geliyor. Bu toplumda geldiği gibi bunlar da yalanlamışlar. Artık açıktan Allah'a ve Resulüne, şeriata küfretmeye başlamışlar. Bağırıyorlar yani, biz şeriat istemiyoruz diye. ثُمَّ اَدْبَرَ وَيَسْعَى Arkasını döndü ve koştu gitti. Bütün kafirlerin özelliğidir. Yani şey yaptıkları zaman, mağlup oldukları zaman hüccetle, delille arkalarını döner kaçar giderler. فَحَشَرَ فَنَادَى Sonra diyor Allah Celle Celaluhu devamındaki ayette, sonra adamlarını topladı ve nida etti Firavun askerlerine. فَحَشَرَ فَنَادَى Topladı hepsini bir araya ve dedi ki fekale ene rabbukumul ala. Ben sizin yüce Rabbinizim. Şimdi millet zannediyor ki ben sizin yaratıcınızım dedi. Ben sizin rezzakın, haşa ben rezzakım, size rızık veriyorum dedi. Ahmak değil, Arapça bilenler bilirler. Aslanın terbiye edicisine, bakıcısına Rabbul Esed der Araplar. Aslanın Rabbi demektir. Kadına Rabbul Beyt derler Araplar. Evin Rabbi demektir. Rabbe bir şey terbiye etmek demektir. Firavun diyor ben korkuyorum Musa sizin dininizi değiştirecek diyor başka ayette. Yani insanlara din babından geliyor Firavun. Bugünkü Firavunlar da iyi biliyorlar. O yüzden imamlar tutuyorlar, cami üstüne cami açıyorlar. Sanki dindarlar, dini çok önemsiyorlar da. Sonra Diyanet İşleri Başkanı diye bir kukla koymuşlar. O da gazeteye beyanat veriyor. Türban bizi ilgilendirmez, laik devlet dilediğini yapar diyor. Senin dinim dediğin, bandrol verdiğin kitapta yazmıyor mu? Kafayı örtmek, başı örtmek, orayı burayı örtmek. Şeytanın bir devleti olsaydı ilk işi imam tutmak olurdu, cami açmak olurdu. Onu da yapmış zaten. Bu devlet şeytanın, zaten Rahman'ın ordusunun değil. Şeytanlar açmışlar. Her tarafta da fısklarını, küfürlerini, isyanlarını, şirklerini yayıyorlar. İran'da şah devrildiği zaman bir sözü vardı. Dedi Atatürk'ün yaptığını yapmadık, ahmaklık ettik dedi. Çünkü İran'da imamlar devlete bağlı değildir. Devlet onlara maaş vermez şah döneminde. Halk veriyordu maaşlarını. O yüzden imamlar istedikleri dini anlatabiliyordular. Ama burada genel evden alıyor vergiyi, meyhaneden alıyor vergiyi, tıkıyor imamın boğazına. O haramı yiyen imam ondan sonra hak mı konuşacak yani? Ondan sonra şey mi diyecek? Biz müşriyiz, gittiğimiz yol batıl, bunlar şirk. Ey kavim uyanın, aklınız başınıza gelsin. Bunlar sizi cehenneme götürüyor demeyecek herhalde. Netice itibariyle Firavun'un yaptığını bugünkü Firavunlar da yapıyorlar. Askerlerini toplayıp diyorlar ki ben sizin en iyi terbiyecinizim. Biz size dininizi öğretiyoruz ya, daha ne istiyorsunuz? Ezanlar okunuyor, camiler var, ibadetiniz, kimseyi ibadetten men etmiyoruz ki diyorlar. Sanki din sadece namaz kılmak. Allah bana diyor ki miras şöyle taksim et. Kadına bir ver, erkeğe iki ver. Yok o olmaz. Şimdi bizim kanunlarımız öyle demiyor. Allah böyle diyor, kanunların böyle diyor. Hangisi ilah yani? Allah mı, senin kanunların mı? Veya o kanunları 5 yılda bir koyup değiştirenler mi? Veya her gün kanunlarla oynayanlar mı? Bir gün kanun yapıyorlar, süte siyah diyorlar. Bir gün kanun yapıyorlar, süte beyaz diyorlar. Ertesi gün onu bozuyorlar, kırmızıymış diyorlar. Her gün cezaları değiştiriyorlar, yaptırımları değiştiriyorlar. Niye? Çünkü merkezi heva, merkezi insan. İnsan değiştikçe de talepler değişiyor. Dinin sınırlarını da değiştiriyor ahmak insanlar topluluğu. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَلَ الْاٰخِرَةِ وَالْعُولَى Allah da ne yaptı onu? Büyük bir şiddetle yakaladı. Ahirette de dünyada da Allah onu cezalandırdı. Allah bu firavunları da cezalandıracak. Sadece biraz sabretsin Müslümanlar. Allah'ın hak bir vaadidir. Allah müminler topluluğuna yardım edecektir. Musa'ya ve beraberindekilere yardım ettiği gibi lemme sabaru, ne zaman sabrettiler Allah da onları ne yaptı? Yeryüzüne varis kıldı. Bu firavunları da giderecektir Allah. En adil devletler kafir olmasına rağmen, Roma gibi devletler bile 600-700 sene kalmış. Onlar bile adaletlerine rağmen yıkılmışlar. Osmanlı gibi halkına adil davranmaya çalışan devletler 600-700 sene sonra yıkılmışlar. Vallahi bu zulümle bunlar 200 seneyi aşmazlar. Bütün dünyadaki devletleri konuşuyorum. Zaten tek tek de yıkılıyorlar. Yani hiçbir yerde istikrar yok. Öyle devleti zaya yapıyor. Cezayir'de işte BP'nin 40 tane adamını kaçırdılar. Öldürdüler mücahitler orada, Müslümanlar. İşte devlet başkanı çıkmış diyor, biz kontrol altına aldık, onlara hesap soracağız falan. Hikaye okuyor. Gece polis sokağa çıkamıyor Cezayir'de. Televizyona çıkıp böyle konuşmakla olmaz o işler. Orada çöl. Herkes kabile, herkesin elinde silah var. Gelsin konuşsun bakalım orada. Başbakan beyanatını istiyorsa o çölün ortasında bir de versin, gücü yetiyorsa. Veremezler. Ahmaklar sürüsünü ancak kandırırlar. Televizyon, radyo, gazete, basın, yayın. Müslüman, akıl sahibi Müslüman, basiret sahibi Müslüman şeytanların bu gibi aldatmacalarına ve kandırmacalarına kanmaz. Allah subhanehu ve teala emrettiği şekilde yaşayıp sabreder başına gelen eza ve sıkıntılara ve Allah subhanehu ve teala'nın ikramını dünyada bekleye durur. Allah dilerse zafer verir, dilerse şehadetle onu rızıklandırır. Allah bu iki güzellikten biriyle bizi rızıklandırsın. Amin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahiri davan elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.